ईश्वर को तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं। अनासाध्य एव, एव कार से वही दे दिया ना, कि वो साधने नहीं मिलेगा तो फिर मुझे प्राप्त क्या करेगा। हे कौन्तेय ततस्तस्मादपि यान्ति अधमाम निकृष्टतमाम गतिम, उससे भी निकृष्ट गति को प्राप्त हो जाते हैं। माम अप्राप्य एव इति न मत प्राप्तो काचिदापि आशंका, मेरी प्राप्ति के विषय में तो कुछ आशंका है ही नहीं। अतो मच्छिष्ट साधु मार्गम अप्राप्य इत्यर्थ, वो जो है इसलिए मेरे मार्ग को ही नहीं प्राप्त कर सकते हो ना। मेरा जो शिष्ट साधु मार्ग है वो मार्ग को ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मेरे प्राप्त करने का तो कोई प्रसंग नहीं है ना। माम अप्राप्य माने हमारे प्राप्ति का साधन भूत जो साधु संग है वो ही नहीं मिल सकता उसको। थोड़ी टीका देखिए, तेषाम ईश्वर प्राप्ति शंका भावे कथम तन निषेध, का ईश्वर प्राप्ति की तो शंका ही नहीं उनके विषय में है तो निषेध क्यों कर रहे हैं मामा प्राप्ति इत्याशंका है। ऐसी आशंका करके कहते हैं यस्माद आसुरी संपद अनर्थ परंपरया सर्व पुरुषार्थ परिपंथिनी, इसलिए आसुरी संपत्ति जो है वो अनर्थ परंपरा के द्वारा सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाली है ना, सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाली है। तस्माद यावत पुरुष स्वतंत्र न कांचित पारवश्य करीम योनिम आपन्न, इसलिए जब तक ये पुरुष शरीर है जब तक स्वतंत्र है, किसी परवश कर देने वाली योनि को प्राप्त नहीं हुआ है, ये पशु पक्षी नहीं बना है, अभी मनुष्य शरीर में है, तावदेव ते नाशो परिहरण या पुरुषार्थ करके अपने वो भविष्य जो है को के दोष का निराकरण कर लेना चाहिए। हमको ऐसी योनि न प्राप्त हो जाए इसका निराकरण कर लेना चाहिए, इस समुदाय अर्थ, ये समुदाय का अर्थ हुआ। अभी एक विचार यहाँ पर आता है, ये प्रकरण तो यहाँ पर समाप्त हो गया पर एक शंका यहाँ उत्पन्न ये होती है कि ये आसुरी संपत्ति बहुत है, कहाँ से चोर घुस जाए इसका पता नहीं लगता है, इनका नाश एक एक करके कहाँ से करें। तो कहा एक युक्ति, मान लीजिए कि शत्रु बहुत हैं सामने तो उनको कहाँ तक मारेंगे, का उसमें प्रधान को पहले पहचान लो, नेता को पहचान, दो तीन जो प्रधान, क्योंकि सभी एक समान नहीं होते हैं, कुछ होते हैं प्रधान और उसके पीछे लोग लगे रहते हैं। अब प्रधान को जहां आप मारे तहां वो पीछे वाले सब भग जाते हैं, कोई टिकने वाले नहीं है, वो उतने दिखाई देते हैं उतने लड़ने वाले नहीं है, उसमें दो तीन प्रधान है जिसका आश्रय करके सभी हैं, इसलिए पहले प्रधान को नेता को पहचान, इनका जो है मुख्य लीडर कौन, और उसको पहचान के उसको मार दो, उसको मार दो तो तीन सरदार इनके हैं, तीनों सरदारों को मार दो तो सारी आसुरी सेना जो है ये सब पलायन कर जाएगी, सब भग जाएगी, आप सुरक्षित हो जाएंगे। और ऐसे लड़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, इसको कहते प्रधान निर्वहन न्याय है ना। प्रधान को वश में कर लिया तो बच जाएंगे आप, उसके साथ सबके सब आ जाएंगे, इसलिए उसी पर ध्यान देना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं, इसमें तो टीकाकार इतने लिखते हैं अभी, कथम आसुरी संपद अनंत भेदवती पुरुष आयुषेणापि परिहर्तुम शक्येत इत्याशंका, कहते आसुरी संपत्ति बहुत भेद वाली है, अब पुरुष की आयु का कोई ठिकाना नहीं, शरीर कब छूट जाए कोई पता नहीं। इस पुरुष आयु में कैसे उसका नाश करेंगे, कैसे मारेगा, ऐसी आशंका करके कहते भाष्य में देखिए, सर्वस्य आतुरिया संपदा संक्षेपो एम उच्च, सभी जो है आसुरी संपत्ति का संक्षेप बता देते भगवान, उनके जो मुख्य है उनको जो है सार बता देते कि भाई इनको पकड़ो सबको पकड़ लो। संक्षेपोक्ति फलमाहा, और संक्षेपोक्ति का फल कहते यस्मिन त्रिविधे सर्व आसुरी संपद भेदो अनंतोपि अंतर्भवति, कि तीन को आप पहचान लिए, तीन को पकड़ लिए, तो आसुरी संपत्ति भेद संपूर्ण इसके पीछे रहने वाला है ना, तो सब इसी के अंतर्गत पकड़ में आ जाए। तो सारी सेना को खत्म करना है तो तीन को मारो कर। यत परिहारेण परिहृतस्य भवति, जिसका परिहार कर दो तो सभी का परिहार हो जाए, ये तीन रहे तो सभी के सभी रहेंगे, मर करके भी जी जाएंगे तो मरेंगे फिर जी जाएंगे, क्योंकि वो हो शुक्राचार्य अमृत से इला देंगे तो जी जाएंगे। और तीन को मार दोगे तो जी के कुछ नहीं कर सकते, नेते नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी, इंजन नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे बढ़ेगी, तो डब्बा काटने से काम नहीं चलेगा, इंजन नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, इंजन एक चूर्ण कर। तो ये परिहारेण परिहृतस्य भवति यन मूलम सर्वस्य अनर्थस्य तदेतदुच्यते, संपूर्ण अनर्थों का मूल तीन है। थोड़ी सी टीका देखिए, कामादि परिहारेण आसुर संपद भेद परिहारेपि, पहले है कामादौ त्रिविधे सर्वस्य आसुर संपद भेदस्य अंतर्भावेपि, कामादि तीन में काम क्रोध लोभ में सभी आसुरी संपद भेद का अंतर्भाव हो भी जाए तो कथम असो परिहरेति, कैसे इसका परिहार होगा, तत्राह यत परिहारे, ये तीन का परिहार कर दो तो सबका परिहार होगा। कामादि परिहारेण आसद संपद आसुरी संपद भेद परिहारे भी, अच्छा मान लीजिए तीन को मार दिया और सभी आसुरी संपत्ति भेद नष्ट हो गया तो कथम सर्व अनर्थ परिवर्जनम, तो सभी अनर्थ का परिवर्जन कैसे होगा, इत्याशंका है। ये आशंका करके कहते हैं यन मूलम सर्वस्य अनर्थस्य, ये समझ लो कि संपूर्ण अनर्थों का मूल ये तीन है, ये तीन जो है वह संपूर्ण अनर्थों का मूल है, इसलिए साधक इस पर केंद्रित होना चाहिए। वो कौन है, तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्, तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। कहते हैं कि देखिए त्रिविधम है तो एक ही मोह जो है ना, जैसे एक प्रकृति तीन विभाग में हो जाती है, प्रकृति एक, माया एक, पर वह सत्व रजतम तीन गुणों को लेकर के खड़ी हो जाती है। ऐसे आसुरी भाव एक ही, पर वह तीन सिर करके जो है त्रिसिर होकर के खड़ा हो गया है, त्रिविध तीन रूप में प्रकट होता। कैसे प्रकट होता है, कभी काम रूप से प्रकट हो जाएगा और कभी क्रोध रूप में प्रकट, काम रूप नहीं दिखाई देगा उसको, क्रोध रूप हो जाएगा। जब क्रोध रूप में प्रकट हो जाता है तो काम पता नहीं चलता, काम तो काम रूप उसका छिप जाता है, रहता तो है वो छिप, और कभी काम क्रोध रूप में नहीं प्रकट होता, लोभ रूप में प्रकट। कभी देखेंगे व्यक्ति लोभक ग्रस्त है और उसमें काम क्रोध नहीं देखेंगे। वो जो लोभ है उसका संग्रह, वो अपने संग्रह में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि काम में भी किसी को देना पड़ेगा कुछ, अब क्रोध में जो है मिलेगा नहीं, तो दोनों जो है वह शिथिल उस पर रहता है, लोभ ही रहता है। एक एक पैसे को बड़ा ही जो है वह उसका महत्व तो बहुत ज्यादा उसके चीज असुर है, तीन रूप धारण कर लेते। तो ऐसा नहीं समझना कि लोभ है तो कुछ कम है, नहीं वही है, वो एक ही है वो सत्य। वो कभी लोभ बन जाता है, कभी लोभ बन करके आपको पकड़ लेता है, तो आप संग्रह में लग जाते हैं, फिर आपका मनोराज्य बदल देता है, और रोज गिनते रहते इतना हो गया फिक्स में, तो फिर अगले बस इतना बढ़ना चाहिए, तो फिर इतना बढ़ना चाहिए, ऐसे उसको बढ़ाने की ही चिंता जो है लग जाती है, उसको खर्च करने की चिंता छूट जाती है। पहले साधु के पास आता है, आया खर्च कर दिया, भंडारा कर दिया, साधु के पास आता था आता है उसको तो भंडारा कर देता, अब ये हो गया वो बैंक में जमा करने का, तो अब के साल जो है 1,000 जमा कर दिया, तो अगले साल अब हो गया वो 2,000 होना चाहिए, वो है? अब उसको चिंता वही जो है वह जहां से मिला जमा किया, जहां से मिला जमा किया, अरे लो पकड़ लिया, लो पकड़ लिया, अब उसके आधार पर बहुत चिंता हो जाती, बहुत प्रकार की चिंता हो जाती। इसको पहचानना चाहिए, ये झट पकड़ लेता है, ये ऐसा भूत है ना, उसके मन में कभी आएगा ही नहीं। दो पहले तो सोचेगा 2-3 हजार हो जाए तब किसी काम में लगाएंगे, और 3,000 हुआ तो झट उसको 6,000 की इच्छा हो जाती है, ये दूना कब होगा। अब दूना की प्रतीक्षा करता है, दूना हो जाए तो फिर वो कहता झट रख दो, फिर इतने पर से फिर दूना हो जाएगा, ये बड़ा ग्रस्त कर देता है। इसे साधक को बहुत सावधान है कि लो और काम, किसी में लोभ नहीं दिखाई देता, तो कोई संग्रह नहीं, लोभ नहीं दिखाई देता, और काम है हमने किसी को देखा है कि वो संग्रह नहीं कर सकता, और कोई भी चीज देखेगा तो उसके मन में ही आ जाते हैं हमको मिल जाए, इधर में से आती, इधर में से आती, इधर में से आती, इधर में से आती, किसी में वस्तु का जो है वह वस्तु विषय कामना नहीं है, पर जो है विषय की कामना है, स्त्री आदि विषयों की कामना है, तो उसी में चित्त घूमता रहता है। अब वहां पर आप देखेंगे कि जो है लोभ नहीं दिखेगा, पर वो काम जो है वह बहुत जबरदस्त। तो साधु को समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्म में यदि हम जन्म से साधु हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में इन तीनों में से किसी न किसी ने अपना अपकार किया है कि नहीं, और उसी के कारण जन्म लेना पड़ा, नहीं तो जो है वो मुक्त क्यों नहीं होगा। अरे जन्म से कोई जो है घर छोड़ करके साधु बना है तो पिछले जन्म का संस्कार है, तभी तो बना है ना, बिना संस्कार के नहीं बन सकता। तो संस्कार तो है, पर साधक को पहचान लेना चाहिए कि जब पिछले जन्म में मैं साधु था तो मुक्त क्यों नहीं हुआ। किसी तीन में से किसी ने हमको गिराया है, पराजित किया, किसी तीन में किसी से मैं पराजित हुआ हूं, और उसको इस जन्म में नहीं मार लूंगा तो फिर पराजित कर लूंगा मृत्यु के समय, और फिर जन्म हो जाएगा, ज्ञान सीखने पर भी फिर जन्म हो जाए, क्योंकि इसमें से कोई न कोई ने पिछले जन्म में अपने को पराजित किया था, नहीं तो हमारा जन्म नहीं होना था, क्यों जन्म होना था। वो साधक को इन तीनों में से किसने पराजित किया था उसको पहचान लेना चाहिए, वही इस समय भी आपके पीछे लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है आपके पीछे, और वही फिर गिराएगा, वो शत्रु लगा है, वही फिर गिराएगा तो फिर जन्म हो जाएगा। हमारा ज्ञानाभ्यास भी चलता रहेगा, उधर जब तक इसको नहीं मारेंगे तब तक इसका भी चलता रहेगा। तो साधक की सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अपने वो मुख्य शत्रु को पहचान ले, ये तीनों में से कौन जो है प्रबल होकर के हमको गिराया, उसका संस्कार आज भी है और उसको मारेंगे नहीं तो जरूर जो है वो हमको पीड़ा पहुंचाएगा। और बहुत लोगों को स्त्री आदि विषय कामना भी नहीं रहती, क्रोध भयंकर होता है, क्रोध हर बात पर क्रोध है, अहंकार ऐसा रहता है कि हर बात पर उनको क्रोध है आता है, लोभ भी नहीं देखेंगे दबा हुआ देखेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे लोभ नहीं है, है पर एक प्रधान होता है, क्रोध प्रधान होता है, जीव क्रोध प्रधान होता है तो वो भी अनर्थ करते हैं। अरे महाराज कहा करते थे कि कोई जप करता है, अरे तुम जप क्या करते, जप करते हो और क्रोध आ गया तो सब तो खा गया हो, जला दिया सब, तो जितना तुम अर्जन करते हो उतना तो जला देता, यदि इससे नहीं बचोगे तो तुम्हारा अर्जन तो सब चले जा रहा है, तुम्हारा अर्जन तुम्हारे पास इकट्ठा क्या हो रहा है, मृत्यु के समय तुम कंगाल रहोगे, तो जलाई देता है, ये आसुरी है ना, असुर छू दिया, देखो देवताओं को छू दिया, आज तक भोग रहे हैं सब, है कि नहीं, उपनिषद में कथा आई कि नहीं, छू दिया कि नहीं, उन्होंने देखा कि ये कर लेंगे, स्पर्श कर लिया, यानी ये एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए इस समय रावण यज्ञ कर रहा था तल घर में बैठ करके, अब वो तो राजस्थान से यज्ञ कर रहा था, राजस्थान से यज्ञ कर रहा था पर, और इधर जो है विभीषण ने बता दिया, तो भगवान ने भेजा कि लक्ष्मण हनुमान आदि गए, सब बंदर गए, तो देखा तलघर में बैठ करके और जो है वो तांत्रिक मंत्र से आहुति दे रहा है, विभीषण ने बता दिया था कि भगवान ये उसका यज्ञ यदि सिद्ध हो गया तो हम मार नहीं सकेंगे, हम मार नहीं सकते, तो अब वो कर रहा है, पर कैसे यज्ञ नष्ट कैसे होता है, और जा करके वहां बंदर लात मार रहे हैं पर उसको बोलता नहीं, वो जानता है क्रोध किया तो हमारा यज्ञ नष्ट हो जाए, हम व्रत लेकर के बैठे हैं ना, इस समय क्रोध किया तो हमारा यज्ञ नष्ट हो जाए, कोई भी यज्ञात्मक कर्म जो है वो काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया तो फिर वो खत्म हो जाता, ये तीन नशे प्रबंध, इसीलिए जो यज्ञ दीक्षा वाला है उसको बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्रोध आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अरे यही तो विश्वामित्र उन्होंने बताया ना, विश्वामित्र गए थे राम को लेने के लिए कि नहीं है? तो जब दशरथ ने कहा कि आप क्यों नहीं भस्म कर देते, असुरों को आप भस्म क्यों नहीं कर देते, उन्होंने कहा मैंने यज्ञ का व्रत लेकर के रखा है, तो यज्ञ तो आरंभ कर दिया और उसको पूरा करना अनिवार्य है, जब तक तो पूरा नहीं होगा तब तक मैं जो है क्रोध नहीं कर सकता, और क्रोध के बिना शाप नहीं होगा, तो अब क्रोध कर नहीं सकता हूं क्योंकि हमने जब तक हमारा यज्ञ नहीं समाप्त हो जाता, हमने संकल्प तो ले लिया ना, यज्ञ नहीं समाप्त हो जाता तब तक क्रोध नहीं कर सकता, क्रोध करूंगा तो यज्ञ पूरे नहीं होगा, इसलिए साधक को ये सोचना चाहिए कि भगवान को प्राप्त किए बिना बीच में आ जाएगा तो फिर हमारे अनुष्ठान सब खत्म कर देगा, रोज रोज नया नया कैसे शुरू करेंगे, ले गए राम जी को ले गए, इसीलिए ले गए, तब रावण जो है वह देखो जो है वो जानता है कि क्रोध किया तो फिर जो है हमारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, तब देखो बंदर लात मार रहे हैं पर रावण को ही बोलता नहीं, फिर कहा ये तो सुनता ही नहीं, अब क्या किया जाए। उन्होंने सारी सामग्री फेंक दिया। अब बंदर वहां टट्टी पेशाब कर दिया और ये नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद करके एक एग्रीमेंट बना लिया मने में, अमली थोड़ा था। और वहां यज्ञ करने लगा, मने में यज्ञ करने लगा। यज्ञ नष्ट नहीं हुआ, बाहर की सामग्री सब फेंक दिया, नष्ट नहीं हुआ यज्ञ उसका। अब तो लक्ष्मण आदि बड़ी चिंता पड़ गई, इसका यज्ञ कैसे ध्वस्त करो। ये तो जो है वह बाहर की सब सामग्री फेंक दिया, यज्ञ मंडप में टट्टी पेशाब कर दिया, तो भी ये जो है बना लिया मन में। मन में बना करके मंत्र से आहुति देने लगा। फिर मंदोदरी को त्रास देने लगे। तब मंदोदरी ने कहा कि जो है वह क्या आप आग बंद करके यहाँ पर बैठे हैं, आपके सामने मेरा अपमान हो रहा है इस समय। तो फिर उसको क्रोध आया, डंडा लेके उठा, सब भाग गए, नष्ट हो गए, नष्ट हो। तो किसी चीज में आधारभूत ये तत्व रहते हैं ना, इसलिए साधक को तो बड़ी सावधानी से अपेक्षित है, क्योंकि ये आधारभूत तत्व हमारा टूट जाएगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा अर्जन तो यही खा जाता है। इसलिए पूरे आश्रय संपत्ति का संग्रह भूत जो है ये तीन वृत्तियों को जो है वह भगवान बोले त्रिविधम, ये तीन प्रकार है। और इसके विषय में जो है वह परमार्थ दर्शी को इसके विषय में अति सावधानी अपेक्षित। लक्ष्य आप प्राप्त कर लो फिर ये कुछ नहीं कर सकते आपको, आवे तो भी कुछ नहीं कर सकते, पर साधक को तो जो है वो बहुत सावधानी अपेक्षित, क्योंकि साधक तो जो है यज्ञ कर रहा है। आप अपना काम पूरा कर लो फिर ये आवे के कुछ नहीं कर सकते। सिद्ध पुरुष कर सकते हैं ये विजय, सिद्ध पुरुष के पास आवे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नहीं समझे आप भाई, जब आप जो है ऊपर आ गए तो क्या बिगाड़ सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बिगाड़ नहीं सकता। तो ऊपर उठ जाएगा व्यक्ति ना, उसके प्रहार से बाहर चला गया तो क्या बिगाड़ेगा। आजकल ऐसा बनाते हैं कि इतनी ऊंचाई पर ये तो वो पायलट को बोल देते तुम निश्चिंत रहो, ये इसके पास इस देश के पास ऐसा प्रहार नहीं है कि तुम्हारे तक पहुंच सके। ऐसे जो है एक कवच पहना देते, कहते कोई नहीं, गोली कितनी भी आवे वो गोली असर नहीं करेगी। ऐसी एक स्थिति ऐसी हो जाती है जहां पर इनका प्रभाव कुछ भी काम नहीं करता है, वो अलग चीज। पर साधक पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, और साधक की समस्या ये है कि साधक का तो अनुष्ठान ही खत्म कर देता है ना। इसलिए भगवान यहाँ सभी को जो है वह निचोड़ करके कहते तीन है, और तीन में भी तुम्हारे जीवन में एक तीन वृत्ति में एक वृत्ति धारण करके शत्रु बैठा है तुम्हारे अंदर, वही सरदार है आश्रय संपत्ति का। मेरा ये कहना है कि तीनों में एक वृत्ति जो है वही सरदार बन करके तुम्हारे अंदर बैठी हुई, और वही तुम्हारे जीवन को जो है वह इधर से उधर फेंक रही। तो उसको मार लो तो सबको मार लो, उसके लिए प्रयास कर। तो त्रिविधम इदम नरकस्य द्वारम, ये क्या है? कहते हैं कि ये क्या है नरकस्य द्वारम, ये नरक का द्वार है। द्वार द्वार क्यों कह दिया? कहते द्वार इसलिए है कि जिस द्वार में यदि प्रवेश कर लो आप तो पुरुषार्थ की योग्यता आपकी समाप्त, उसी क्षण समाप्त होगी। पुरुषार्थ, आप पुरुष हो, आप पुरुषार्थ में लगे हो, क्रोध आया कि उस समय पुरुषार्थ की योग्यता समाप्त हो गया। क्योंकि आपकी सब मर्यादा टूट गई। जिस मर्यादा को लेकर के आप पुरुषार्थ कर रहे थे वो मर्यादा टूट गई ना। अब बंधा बांधे आप पानी बांधे हैं, अब टूट गया एक जगह, अब तो अब क्या करेंगे, अब तो बड़ा कठिन हो गया। अब पानी फिर बह गया, अब फिर उसको बनाओ, अब फिर पानी भरो, अब फिर पानी भरो, इधर से टूट जाए तो भरेगा, वो घड़ा भर पाएगा, वो घड़ा भर नहीं पाएगा। इसलिए जो है वह साधक को विशेष सावधानी अपेक्षित है। तो यहाँ पर यही ये बताया कि ये जो है ये द्वार इसलिए बताया कि इस द्वार में आपने प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही ये आत्मा जो है आपका अंतःकरण, आपकी बुद्धि, आपका जो है ये जीव न कस्यचित् पुरुषार्थ योग्यो भवति, किसी पुरुषार्थ की योग्यता उसमें नहीं रहेगी, पुरुषार्थ योग्यता से आप रहित हो गए। इसलिए ये प्रधान मल्ल जो आपके जीवन को आक्रांत करके रखा है इसको मार दो तो इसको मारने से सब मरेंगे। कोई नरकम का अर्थ कोई कोई टीकाकार ऐसा लेते हैं कि नर शरीर मिला ना नृ नए, इससे इसको ये नर शरीर का नर शरीर प्राप्त हुआ है, मतलब इस पर ये धर्म पर चल सकता है, यानी उत्कृष्ट जन्म। नर शरीर एक उत्कृष्ट जन्म है और उस जो है उत्कृष्ट जन्म में भी निरतिशयम अकम दुखम, उस शरीर में भी निरतिशय अक, अक माने होता दुख, कम माने सुख, और न कम अकम, अकम दुख, और निरतिशय जो है वह दुख वहां पर यदि प्रकट हो जाए तब क्या हो गया कि नरक हो गया कि नहीं, वह नरक हो गया। यहाँ पर नर और अक सकंदवादी करके पररूप कर देते हैं नरकम। शायद ऐसा देखना हमारा ख्याल है कि शंकरानंद जी ने शायद ऐसा लिया, शंकरानंद जी की टीका में आप देखेंगे तो मिल जाएगा नर अकम। तो जो है वह नर शरीर में अक को प्राप्त करा दे, दुख को प्राप्त करा दे, नरक हो गया। कहते भाई कैसा है, कहते नरक भोग रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मनुष्य शरीर में और वासनाएं जो है ये नरक में पहुंचा देती है। इसलिए कहते नरकम, नरक कौन है कि वही अब कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सूकर बन गए, इत्यादि योनि को प्राप्त कर लिया, यही नरक है। और मनुष्य शरीर उत्कृष्ट योनि के लिए प्राप्त हुआ था ऊपर जाने के लिए, और नरक जो है वह प्राप्त करा दिया इन्होंने, तो नरकम। ऐसा कहते हैं कि भाई नरकस्य इदं द्वारम, आपने कह दिया पशु पक्षी इत्यादि प्राप्ति का द्वार कौन है, ये त्रिविध वो नरक की प्राप्ति तीन प्रकार की है। कौन तीन प्रकार की है, कहा को वही आगे बताते हैं। ऐसा कहते हैं मान लो इसमें चला भी गया तो क्या हानि हो जाएगी, जगत की कामनाई हो गई, कभी क्रोध ही आ गया, लोभ तो कुछ करने पड़ता है, इससे हानि क्या हो जाएगी। का हानि क्या है, का ये नाशनम नाशनम, ये नाशन है नाशन, नाशयति इति नाशनम नाशक, ये नाश कर देने वाला है। कहते किसका नाश कर देने वाला, का पुरुषार्थ, पुरुष आयाम है, पुरुषार्थ में लगे है ना। अरे व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ में लगा है, पुरुषार्थ में लगे हो तुम, तुम्हारे पुरुषार्थ का नाश कर दो। इसलिए आत्मना नाशन, स्व संबंधी पुरुषार्थ का नाश करने वाला ही है। क्या नाश करता है वो, कहते देखो ये मनुष्य शरीर में एक योग्यता है, क्या योग्यता है, ये धर्म है ये अधर्म है, इसको समझ सकता है। धर्म पर चलना चाहिए, अधर्म में नहीं चलना चाहिए, ये कर्तव्य है, यह कर्तव्य है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बंधन का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये मनुष्य शरीर में इसका विवेक हो सकता है, पर इस विवेक विज्ञान ये क्या क्रोध में, काम में, लोभ में ये विवेक विज्ञान रहेगा? भूत लग गया जब तो ये विवेक विज्ञान रहेगा? आपके पास विवेक नेत्र है, उसी नेत्र से आप चलते हैं, और नेत्र पर ये पट्टी बांध दिया, अंधकार में दौड़ा दिया, तो अब जब अंधकार में दौड़ा दिया नेत्र पर पट्टी बांध करके, ना आप जो है वह जो आपको कोई देख रहा है, ऐसे पशु पक्षी इत्यादि में क्या है, ना आप उसका कल्याण कर सकते हैं, ना वो स्वतः अपना कल्याण कर सकते। रामदास जी महाराज कहते हैं कि जो है एक अंधा था, एक अंधे कुएं में गिर गया, अरे कहा भाई इसमें क्या अंतर हुआ है? अरे अंधे कुएं में गिरा चाहे उजले कुएं में गिरा, अरे अंधा चाहे अंधे कुएं में गिरा चाहे उजले कुएं में गिरा, क्या अंतर हो गया? कहा नहीं अंतर हो गया, कहा वो अंधा है इसलिए स्वतः निकल नहीं सकता है, और जिस कुएं में गिरा है वहां अंधकार है, दूसरा देख नहीं सकता है कि निकाल ले उसको, नहीं तो कोई सज्जन देख ले तो निकाल लेगा, तो स्वयं अंधा है निकल नहीं सकता है और दूसरा उसको निकाल नहीं सकता है। ऐसे पशु पक्षी इत्यादि बन जाओगे तो स्वयं पुरुषार्थ कर नहीं सकते, दूसरा करा भी नहीं सकता। तो इसको कहा कि कर्तव्य कर्तव्य धर्मा धर्म इत्यादि विवेक विज्ञान को नाश कर देता है ना, पुरुषार्थ नाशक है, यहाँ कर्ता में प्रत्यय लेना नाशक है, तो पुरुषार्थ को नाश कर देता है, प्रमाद उत्पन्न कर देता है, इसलिए जो है वह ये कौन है तीन, पाप काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन है, इसको पहचान लो, पहले इनका स्वरूप पहचान लो, वह स्वरूप यही है कि जगत के विषय को देख करके उसकी लालच करना यही काम है, और इसका विशेष स्वरूप है स्त्री विषय का अभिलाषा, ये विशेष स्वरूप, इससे बड़ा बंधन दूसरा कोई नहीं, ये इसका विशेष स्वरूप काम का। और क्रोध तो सब जानते ही हैं, और लोभ भी जगत विषय की समय, जगत विषय लोभ, जगत का संग्रह नहीं करिए, गुणों का संग्रह करिए, परमात्म तत्व का संग्रह करिए, ज्ञान का संग्रह करिए, जगत को शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दीजिए, जगत के संग्रह में कोई लाभ नहीं, इस लोभ वृत्ति को इन विचारों से काटे, ये तीन है। इसलिए कोई कोई टीकाकार कहते हैं कि देखो जैसे अत्यंत जो है जो कभी भी स्नान नहीं करता है ऐसा एक चांडाल है, शरीर पर जो है वह मार मल जो है टपक रहा है, मांस इधर से गिर रहा है, ये जो है हाथ में जो है वो एक पशु रखा है जिसमें से जो है इधर से खून गिर रहा है, इधर से पीप गिर रहा है, और वो आपको रास्ते में मिल जाए तो आप क्या करते? ऐसा कुछ रास्ते मिल जाए तो झट किनारे हो जाते थे, ऐसी एक काम वृत्ति से झट ऐसे हो जाते, उसका स्पर्श हुआ तो फिर जो है मरा। इसलिए कहते हैं कि भाई चांडालम भी हो कामम परिस्थिति, और कहते क्रोध को, और क्रोध को कहते आप बड़े ही जो है वह प्रेम से जा रहे हैं रास्ते में, और सामने देखा कि काला नाग ऐसा जो है वह खड़ा है फन ऐसे किए हुए, तो एकदम आप चौंक जाते हैं कि नहीं, ऐसे जरा सी क्रोध वृत्ति अंदर आने लगे झट चौंक जाइए आप, ये सांप आ गया सांप। हमारे एक चाचा गुरु थे, हमारे महाराज के महाराज जी की सेवा में रहते थे, बंगाल के थे, तो उनको क्रोध बहुत आता था, तो जब वो देख लेते थे क्रोध आया दरवाजा बंद कर लेते थे, और स्वामी जी को कहवा देते थे कि महाराज को बोल देना चांडाल आ गया, नित्यानंद को चांडाल आ गया, ऐसा बोल दो, दरवाजा बंद कर लेंगे। एक दिन दो दिन तीन दिन पड़े रहे, खाएंगे नहीं पिएंगे, जब जो है वह शांत हो जाएगा तब फिर उठेंगे, गंगा जी स्टार्ट करेंगे, फिर फूल लेकर के महाराज के पास देते। महाराज के क्या नित्यानंद कहाँ था, आए चांडाल आ गया था, अच्छा ठीक, अब नहीं है ना, हाँ नहीं आपको फेंक दिया, उसको स्नान करके आ रहा। तो सर्प के संबंध जो है वो उसके डर लगे, कोई उनको आ ही जाता था, पर वो बस जहां आया तहां छत बंद कर दी, कमरा बंद कर दी, बांधे। जब वो विचार करते करते जब एकदम शांत हो जाएगा तब फिर निकलेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर जाएंगे। और दो दिन सेवा कोई करे, वो सेवा में थे, वो सेवा कोई करे इसे बता, तो चांडाल है, इसे में चांडाल है, बोल देना महाराज की चांडाल है। और इस प्रकार जो है वह कृष्ण सर्प के समान क्रोध से बचना चाहिए, और लोभ से कैसे बचे, लोभ से बचने का कहते हैं कि जैसे आप जा रहे हैं और रास्ते में कोई टट्टी कर दिया भयंकर, तो आप झट। एक महात्मा बता रहे थे उत्तरकाशी में थे, तो बड़े तेजस्वी महात्मा थे, योगी महात्मा, और वहां उत्तरकाशी में वो भिक्षा का अन्न खाना पड़ता था, तो कभी कभी उनके मन में आता था कि जो है वो ये भिक्षा में दीन नहीं बनना चाहिए किसी को, साधु क्यों दीन के। वहां काशी विश्वनाथ में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे महादेव, तो ध्यान में एक लड़का हो जो आ गया, लड़का आ गया और ध्यान में देखो आ गया, और उसने सामने टट्टी कर दिया, और टट्टी कर दिया तो जो है वह अब कहे कि क्या किया, कहा उठा ले तू ले जा, कहा हम टट्टी उठाएंगे तेरा, तो कहां से आके हमारे सामने टट्टी कर दिया, टट्टी क्यों उठाएंगे, तो कहा नहीं उठाएगा तो मान क्यों रहा था, नहीं उठाएगा मान क्यों रहा था। जब इनका ध्यान खुला तो देखा ओहो ये महादेव ने कहा कि तू क्या मांगता है, जगत की वस्तु क्या मांगता है, तो जगत की वस्तु मांगता है वो क्या है, तो जो लोभ से संसार के लोभ से ऐसा बचे, ऐसी जब वृत्ति धारण करे तब इसको पराजित कर सकता है। ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् प्राप्तो इदम द्वारम नाशनम, नाशनम क्यों कहा, यद द्वारम प्रविशन नेव नश्यति आत्मा, जिस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा नाश को प्राप्त हो जाता है। अरे कहा नाश को प्राप्त हो जाता है आत्मा, आत्मा को तो सुना कि जो है अविनाशी है, वो नाश को प्राप्त नहीं होता, आत्मा कैसे नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो कहा कस्मे चित पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति एतत् अतुच्यते, किसी पुरुषार्थ की योग्यता नहीं रह जाती उसकी, धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी पुरुषार्थ की उसमें योग्यता नहीं है, यही नाश होना है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पुरुषार्थ करने की योग्य उसमें बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि नहीं है तो फिर जो है वह योग्यता नहीं है। पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति तद उच्यते द्वारम, इसलिए कहा द्वारम नाशनम आत्मनः, आत्मा के नाश का पुरुषार्थ अयोग्यता का द्वार। और प्रत्यक्ष भी हम लोग देख सकते कि कामाविष्ट व्यक्ति क्या पुरुषार्थ कर सकता है, क्रोधाविष्ट व्यक्ति क्या पुरुषार्थ कर सकता है, लोभाविष्ट व्यक्ति क्या पुरुषार्थ, तो यही उसके आवेश में जो है वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता, तो उसका फलभूत जो शरीर होगा उसमें कैसे पुरुषार्थ कर सकता, उस वृत्ति में शरीर छोड़ करके जो फलभूत उसको शरीर मिलेगा तो शरीर कैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि जिसमें कोई पुरुषार्थ हो नहीं सकता है। थोड़ी सी टीका देखिए, अवतरण था पहले ना, अवतरण तो हो गया था, जन्मूलम के बाद है। इन्हें कथम आत्मनो नित्यस्य नाश आशंका इति तत्रा। आत्मा तो नित्य है, उसके नाश की आशंका कैसी हो सकती है? तो कहा कस्मैचित पुरुषार्थाय योग्यो न भवति, किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं होगा। त्रिविधम अपि सामान्यतो दर्शितम्, आकांक्षा द्वारा विशेषतो दर्शयति। त्रिविध जो है सामान्य बता दिया कि तीन प्रकार का, पर तीन प्रकार कौन है? तो आकांक्षा पूर्वक विशेष दिखाते हैं। किम तत्? कहा काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध लोभी है, तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को छोड़ दे। तस्माद इति व्याचष्टे, यतः एतत् द्वारम् नाशनम् आत्मनः, इसलिए आत्मा के नाश का दरवाजा है। उस दरवाजे में क्यों प्रवेश करना जिसमें अपना नाश हो, हम पुरुषार्थ से हीन हो जाएं, तो उस दरवाजे में क्यों प्रवेश करना? तस्मात् कामादि त्रयम् एतत् त्यजेत्। त्याग स्तुति रयम्, ये त्याग की स्तुति, त्याग की स्तुति है, माने त्याग करने वाले को विशेष फल है। बाकी तो है ही है लोगों में तो काम क्रोध लोभ से ग्रस्त तो जगत है ही है, पर त्याग कर लेने वाले को बहुत बड़ा फल है, क्योंकि यही वृत्ति जो है हमारे संसरण के हेतु बन रहे हैं। इनसे जो त्याग कर ले, जैसे एक चीज सामान्य होती है, मन तो चंचल है ही है सबका, कोई इसको स्थिर कर ले, यही जो है वह, यही एक विशेषता हुई ना, स्थिर करने वाले की विशेषता है। चंचल वाले की क्या विशेषता है? चंचल तो सभी को है। इसी प्रकार काम क्रोध लोभ जो है वह उसका संस्कार अंदर तो है ही है सभी को, जो इनका त्याग करने में समर्थ हो जाता है तो वह विशेष है। विशेष है माने वह परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, और जो नहीं त्याग करने में जो है वह समर्थ होता जो है वो चाहे सिद्ध भी हो जाए तो भी गिर जाता है। भगवान का पार्षद ही बन सकता है पर वहां से भी गिर सकता है। अरे जय विजय इत्यादि पार्षद थे पर वहां से भी गिर गए, दोष से गिरे। तो बड़े बड़े जो है तपस्वी, जो बड़े तपस्या के द्वारा बड़े बलवान हुए हैं, और वो भी कोई काम से गिर गया, कोई क्रोध से गिर गया, गिरी गया कि नहीं? जय विजय में जो है वह अहंकार था, इसका मतलब यह है कि कामना, विशिष्ट होने की कामना थी, कर्तव्य पालन नहीं था वो। कर्तव्य पालन ये नहीं होता है, जैसे जो है वह एक दरबान होता है पर वो एक नियम होता है किसको रोकना किसको नहीं रोकना। इन्होंने लक्ष्मी को रोक दिया था, इनको इतना हो गया कि लक्ष्मी को रोक दिया दरवाजे। तो लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि आपका जो है वह ये दरवान ऐसे है कि हमको ही नहीं आने देते इस तरह। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये दोष है, पर अपने हाथ से उनको दंड देना उचित नहीं, अपने भक्त हैं इसलिए अपने हाथ से अपने व्यक्ति को दंड देना उचित नहीं है। ये वृत्ति उनको स्वयं दंड देगी, जब तुमको रोक दिया है तो तुम दुखी मत हो, अब हमसे शिकायत किया तो हम उनको निकाल दें अपने हाथ से, ऐसा जो है वह अपने को अपना हृदय स्वीकार नहीं करता है, ऐसा हृदय हमारा स्वीकार। तो देखो वही निमित्त तो वो था, पर भगवान को भी ये हुआ कि नहीं कि ये जो है वह गलत काम किया है, अच्छा काम तो नहीं किया लक्ष्मी को। अरे ये शोभा है कि जो है आप भी बड़े विलक्षण है, वहाँ पर रखने पड़ता है, सभी वहाँ पर भी सब व्यवस्था है, तो कोई रक्षा के लिए नहीं, पर जो कोई भी चला जाए ऐसा थोड़ा होता है, जो कोई भी चला जाए ऐसा नहीं होता, वो सब जगह रखना पड़ता। हाँ सब जगह, सभी जगह जो है वो कोई रक्षा के लिए नहीं, पर अनधिकार चेष्टा कोई करे तो जो है वह कैसे करे। इसलिए भगवान शिव ने देखो नहीं बना।